بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين. كمجب ورتبيته كتك سمنه، kwa wakati huu tutakuwa na darsa ya al-fiqh kupitia kitabu Manhaj al-Salikin cha al-Imam al-Alim al-Allama al-Sheikh Abu Abdullah al-Sheikh Abu Abdullah Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Nasir ibn Hamad al-Sa'di التميمي النجدي رحمه الله تعالى. الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد السعدي التميمي رحمه الله تعالى. كتابه هيكي ni kama vitabu vingine vya fiqh ya Kiislamu, ila kitabu hiki kimeandikwa kwa mukhtasar, kikisheheneshwa dalili za kisheria juu ya masail anayoyataja, lakini kitabu kimekusanya milango mbali mbali kuanzia tahara, sala, siyam, alhajju, alzakaa, mpaka kuingia katika masala ya muamalat kuanzia buyu' mpaka mwisho wake, masala ya nikah na yale yanayofungamana na nikah, mambo ya jinayat walmurafaat, masala ya qada mpaka mwisho. Kwenye kitabu kimeandikwa kwa mukhtasar, lakini kimesheheneshwa fawaidi nyingi ambazo haitakiwi kwa Muislamu kutozifahamu faida hizo masaili haya. Sisi tutakianza mwanzo kitabu hiki. Kitabu hiki kama mlivyotangaziwa, tutakianzia kwenye mlango wa biashara. Imeambiwa buyu'u, na chini yake takriban vitabu vingi vinataja kwenye kitabu buyu'u, chini yake kuna milango kama 25, na katika kila mlango kuna masail mbali mbali. Kwa hiyo tutajitahidi kwa kadri ya hali ili zikamilike siku 10, tuwe tumekamilisha mlango wa buyu'u, tutalazimika kusoma milango 4 3 lakini mirefu sana, milango miwili, kwa kadiri ya hali ili tuweze kufikia mwisho, lakini pia faida ipatikane. Na pia tutajaribu kufanya ikhtisari katika masail bila kurefusha. Lakini kuna faida gani katika kuyasoma mambo haya? Kuna faida kubwa, kwa sababu alfiqhu fi ddin ni katika mambo ya lazima, yani kufahamu dini, kuwa na fiqhi katika dini, kuwa na maarifa katika dini, ni katika mambo ambayo kama mlivyoelezwa jana, kuna mambo ambayo ni fardhu ain. Ikisema fardhu ain, maana yake ni ufaradhi au ulazima wa kila mtu kujua jambo fulani, asipojua anapata dhambi. Jambo hilo la ufaradhu ain ndilo liko katika masaili mengi tunayoyasoma, hasa haya mwanzo. Kwa mfano, masaili ya tahara ni faradhu ain kwa kila Muislamu kujua ili awe tahara. Swala na ahkamu zake ni faradhu ain, kwa sababu kila mmoja anatakiwa aswali. Hivyo hivyo siyam na mingineyo. Hivyo hivyo katika suala la wenye kununua na kuuza, ni faradhu aini juu yao kujua hukumu zake. Pale unapouza au unapokuwa unanunua, unapokodisha au unapowazima au unapoweka rehani, unapokopa, unapokopesha, ni faradhu aini wewe kujua wafanya kitu gani. Na yakiwa mazingira yanakuruhusu kujifunza, hutapewa udhuru wa kutokujua, kwa maana kwamba mazingira ya kutafuta elimu yapo, wasomeshaji wapo, vyuo vya kusoma vipo, na wewe huna udhuru wowote wa kisheria. Si kwamba umefungwa uko jela au ni mgonjwa uko kitandani au una nyudhuru nyinginezo, la, huna udhuru wowote. Ukitochukua hatua za kujifunza ili ujue hukumu hiyo, basi wapata dhambi. طلب العلم فريضة على كل مسلم. كيتفوت العلم نفراد إنه وكل مسلم. تساكتك هاي مسائل دنو يسوما يكو أنبا نفرض عين نلزم كل مسلم أيجوه ناسب جوا أتبت ذان نا إليو إمكوا نكتو كويدة سانا. Mtu anapotaka kufanya biashara, basi mara nyingi hukimbilia kwa washauri na wataalamu wa mambo ya biashara. Katika mambo ya kilimwengu atafundishwa huko namna ya kupata mitaji na kuhifadhi mtaji wake, kuanzisha biashara, kutunza mahesabu, kutafuta masoko, kutangaza biashara na mambo mbalimbali, ili aweze kupambana na hali zilizopo katika biashara na changamoto ambazo zitamkabili katika biashara yake. Lakini mara chache sana kumkuta mtu huyu anajifunza au kutafuta ushauri katika upande wa kisheria ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Ndipo pale ukawaona wengi katika wenye kufanya biashara na kufanya miamala mbalimbali wanaingia katika mambo ya haramu. Akishafanya alafu baadaye atafute hukumu kwamba hukumu yake hii nini baadaye, lakini imani ikipanda. Lakini wakati wote yeye hajali, atafanya vile wanavyofanya watu wanavyoishi, wanavyoamiliana, bila ya kuchunga mipaka ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ni makosa makubwa, kwa sababu kwenye biashara ndiko kunapopatikana chumo, na katika chumo la mtu au kipato cha mtu kuna kipato cha halali na kipato cha haramu. Na mtu atakwenda kuulizwa siku ya kiyama kuhusiana na kipato chake maswali mawili. Ukiangalia masala yote utakuta kuna masala moja moja, lakini suala la mali mtu ataulizwa maswali mawili: min aina iktasabahu wa fima anfaqa, wapi amechuma mali yake na ameitoa, ameitumia kwenye njia ipi? Wewe ulipata pata vipi mali hii? Na ulipoipata uliitumiaje? Haya ni masala mawili ambayo hutaondoa mguu wako mbele ya Allah tabaraka wa taala, ila unatakiwa uletee majibu sahihi, majibu ya sawasawa yatakayoridhisha ili usalimike. Kwa hiyo kujua kwamba kipato chako kiko katika wajihi gani, wa halali au haramu, hilo utalifahamu kwa kusoma ahkamu za kisheria zinazofungamana na mambo ya bei, albay'u washira. Na sote sisi kila siku tumo katika viwanja, ima tutauza au tutanunua. Hakuna vitu vya bure. Ukitaka kula utanunua au utauza, hivyo hivyo ukitaka kunywa, ukitaka kuvaa, ukitaka kusafiri. Yani masala ya muamalat ndiyo yanayotuzunguka kila siku. Kwa hiyo mambo haya hayatawahusu wafanyabiashara wakubwa wenye makampuni makubwa au watu wenye viwanda wenye kadha, la, mambo haya yanawagusa mpaka watu wa hali ya chini kabisa. Wanatakiwa wafahamu hukumu za kisheria juu ya miamala wanayoifanya. Sasa sheria ya Kiislamu ilivyo, ina misingi ambayo mtu anatakiwa aidhibiti kwanza, na kwenye misingi hiyo ndio atajenga juu yake masaili mengine yanayokuja hapo juu. Kila siku utakuwa wewe ni mjinga na utakuwa baika kama ukudhibiti misingi ya kisheria, kwa sababu kila siku kuna kunakuja masala mapya, miamala mipya. Kwa hiyo watakiwa uwe umedhibiti misingi. Misingi hii itakuongoza kwenye kufahamu kwamba jambo hili, muamala huu mpya, kwa ulivyo huu, hukumu yake unalingana na muamala fulani. Muamala huu ni kama muamala fulani. Na watu mara nyingine wanaweza kuanzisha miamala mbalimbali wa ambayo utakuta haiko sahihi, lakini wanajaribu kuipa usahihi kwa kuivisha miamala ile majina ya kisheria. Wewe kama hukusoma misingi ya kisheria utaona kwamba si, ile si halali, mbona imetajwa kwenye Qur'ani au katika sunna au katika vitabu vya sheria ya Kiislamu kwamba bay'us salam ni halali? Sasa ndio hii as-salam, murabaha si ndio huu, mudharaba si ndio huu? Pingine vikawa ni vitu tofauti kabisa, lakini kwa sababu hukusoma na misingi ya kisheria huijui, ukajikuta umetumbukia katika dimbwi hilo. Udhuru utakuwepo ikiwa hakuna mahali pa kusoma, au udhuru utakuwepo kwako ikiwa huna akili timamu, au udhuru utakuwepo juu yako ukiwa umetenzwa nguvu, huwezi kutoka hapo mahali ulipo. Lakini kinyume cha hivyo, utakuwa huna udhuru wewe kutokujua. Ni lazima ujue, kwa sababu na misingi na njia za kujua zipo. Na elimu, nasisitiza katika jambo hili tena, elimu katika taratibu za dini yetu ni kama anavyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allumi. Hakika si vingine, elimu ni kwa kujifunza, si kwa kujifundisha wewe mwenyewe. Lazima ufundishwe. Dini imepokewa, yani dini ya Kiislamu ni dini ya kimapokeo tangu hapo azali mpaka hivi sasa. Wanaojua watakiwa wawafundishe wasiojua, hatua baada ya hatua, na wasiojua watakiwa wapokee kutoka kwa watu wanaojua. Huo ndio utaratibu. Ama masala ya mambo ya tiba na mambo mengine ukakae usomeshwe, jambo la dini ujisomee mwenyewe, huku ni kuidharau dini. Kwa sababu nadhani katika mambo yaliyoandikiwa sana katika mitandao na hakuna kama masala ya kilimwengu, mambo ya biashara, mambo ya tiba, mambo uhandisi, mambo, lakini watu hawajisomei wenyewe kwenye mitandao, wanakwenda vioni wakakaa wakasoma kwa miaka mingi. Basi vipi leo useme kwamba dini imekuwa nyepesi sasa hivi? Nikitaka mimi naingia kwenye YouTube nasikiliza shekhe fulani, Nitakwenda kwenye mtandao fulani, nitasoma kitu fulani. Mbona hukufanya hivyo katika mambo ya udaktari? Mbona hukufanya hivyo katika mambo ya uhandisi? Mbona hukufanya hivyo katika mambo mengineyo? Bali kuna mambo mengine rahisi zaidi. Ni mambo tu ukiwa na akili timamu uweza kufanya wewe. Lakini uliamua ukakaa ukasomea. Vipi swala la dini wewe uamue kujisomea mwenyewe? Alafu utaka kuzungumza kwa jina la dini. Hii ni jinaya katika jambo la dini. Jambo hili halikubaliki. Kwa hiyo hatua hizi tunazozifanya za sisi kukaa na vitabu vyetu na kuanza kusoma katika mahali kama hivi ndio utaratibu ulio sahihi. Pamoja na kwamba usahihi zaidi ni twende kwa tadarruj kutoka mwanzo hatua baada ya hatua kidogo kidogo kidogo kidogo. Kwa maana kwamba elimu inatakiwa isomeshwe kidogo kidogo kwa mujibu wa misingi. Lakini sasa tayari jambo lishakuwa, pingine tukisoma hivi ni kama kuamsha hisia tu na kutia hamasa kwa watu baadaye wapate ghera ya kusoma. Lakini haina maana kwamba tukisoma kitabu hiki, kitabu al-Buyu'i, tukimaliza hapa basi ushakuwa shekhe waweza kutoa fatwa katika masala ya miamala. Sio hivyo. Kwa hiyo tutajalia kwamba masomo haya kama kufungua maarifa tu hivi na kutia hamasa kwa sisi tusomao, kwamba baadaye tunahitaji kusoma zaidi na zaidi ili tujue masaili haya ya dini. Na walilahi alhamdu, sisi tuna kila sababu ya kujifakharisha na sheria ya dini yetu, kwa sababu sheria ya Kiislamu haifanani na sheria, au sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haifanani na sheria nyingine yoyote. Ukiisoma sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau kama yapata mtu wa kuzungumza kuizungumzia sheria ya dini, basi pingine kwa yale mazungumzo tu yule anayetaka haki anaweza kusilimu kama si Muislamu, kwa muundo wa ile sheria ya Kiislamu namna ilivyowekwa. Na lau ulimwengu wangetambua hilo wakaamua kuikabidhi sheria ya Kiislamu 100%, basi ulimwengu huu ungekuwa katika hali ya neema na baraka na uadilifu wa hali ya juu, kwa sababu ni sheria ambayo haina mfano. Vipi kaifa la, na hiyo ni sheria kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Afa hukma aljahiliyati yabghun. Allah tabaraka wa ta'ala anawasuta na kuwasema vibaya Mayahudi na Manasara na mushiriki. Hivi hukumu ya kijahilia ndio wanayoitaka? Basi ni nani aliyekuwa mzuri zaidi kwa hukumu kuliko Allah subhanahu wa ta'ala? Ni mataka sheria ya kijahilia, lakini sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala imejengwa katika misingi ya sawasawa. Kwa hiyo ukiangalia utaona kila nyanja, kila upande, kila nafasi ya maisha yetu imeguswa na sheria hii. Vitabu vya sheria za Kiislamu vimezungumzia ahkamu za ibada, kutoka masala ya tahara, sala, saumu, zaka, haji, nadhiri, yamini. Zimekuja aya 140 katika mambo haya ndani ya Qur'an. Katika masala ya ibadat zimekuja aya 140 katika upande huu. Sheria ya Kiislamu imekuja kuelezea ahkamu za muamalat. Muamalati, kuna ambazo usema ni mikataba au matendeano au adhabu au dhamana na mambo kama hayo. Na katika hili kuna ahkamu tofauti tofauti, miongoni mwa hizo ni zile ahkamu zinazoitwa al-ahwalu shakhsiyya. Katika al-ahwalu shakhsiyya, ambazo ni hukumu za mambo ya kifamilia, ndoa, talaka, nasab na mirathi, matumizi na posho za familia, ambayo lengo lake ukitazama sheria hii imekusudiwa kutengeneza mafungamano baina ya mke na mume na baina ya ndugu. Allah tabaraka wa taala amezitaja aya nyingi katika hukumu hizi al-ahwalu ash-shakhsiyya. Kadhalika katika al-ahkamu al-madaniyya, mimi sijui Kiingereza lakini pingine nyinyi mwajua, lakini wanaita al-ahwalu al-madaniyya ni zile hali za kiraia, civil status, kitu kama hicho, zile hali zile za raia na matendiano yao baina yao, masala ya kuuza, kununua, kukodisha, dhamana, dhamana za mali, dhamana za watu, mambo ya sharika, ushirikiano katika biashara, kukopeshana, mambo ya mikopo, kulipa madeni na mambo kama hayo. Zimekuja aya takriban 70 katika mlango huu tu katika masala haya. Sheria ya Kiislamu imekuja kueleza al-ahkamu al-jinaiya, mambo ya makosa. Kusema jinai, jinaiya itaingia makosa yote ya jinai na yale yasiyokuwa ya jinai. Sababu neno jinai ni neno la Kiarabu, lakini ni maana yake hasa ni makosa ambayo mtu anamfanyia mwingine. Inawezekana ni kosa la jinai au ikawa ni zaidi ya kosa la jinai. Allah tabaraka wa taala ameleta aya karibu 30 katika mlango huu. Kadhalika ahkamu za murafaat na mambo ya madai, huyu anamdai huyu, yule anamlalamikia yule, kuna haki ile na hivyo tukupelekana kwenye mahakama, mbele ya kadhi, mbele ya hakimu, na njia za kuthibitisha hukumu. Zimekuja aya na ahkamu mbalimbali katika jambo hili, takriban aya 20 zimekuja kuzungumzia jambo hili wa hakadha. Kwa hiyo sisi tuko kwenye kijipengele kidogo, kijipengele kidogo katika mambo mengi ambayo ni katika al-ahwalu al-madaniya, nayo ni al-buyu'. Kwa hiyo insha Allah tutaanza kusoma, maana huu ulikuwa ni utangulizi tu na pia na ukatisha, ili tufidie muda, kwa sababu mambo ambayo yako mbele yetu pia ni makubwa zaidi, tutakiwa tuyajue. Na mingine insha Allah nitakuwa nitaeleza katika fawaidi za kusoma fiqhi ya Kiislamu, nitakuja kuyaeleza pale itakapokuwa tunakuwa kwenye safari ya kusomeshana ndani ya siku 10 hizi insha Allah. Lakini hii ni al-fiqhu al-asghar. Alafu kuna fiqhu nyingine tu, al-fiqhu al-akbar. Al-fiqhu al-akbar ndio ile aqida. Somo la aqida ndio al-fiqhu al-akbar, ndio fiqhi kubwa zaidi. Hii ni fiqhi ndogo ambazo ni masuala ya furuu, kujua mambo ya halali, haramu, tahara, sala, muamalat na mambo kama hayo, ndoa na vitu kama hivyo.